cumadi, cuma namazının sıhhati için şart koşulur. Vukurul vakti, vaktin girmesi. Li'ennehe salatun ve furudatun. Çünkü o farz kılınmış namazdır. Feşturite lehe vukurul vakti. Onun için şart koşulur. Vukurul vakti, vaktin girmesi. Kebakiyyeti salavati. Geri kalan namazlar gibi vaktin girmesi onda şart koşulur. Şart koşuldu. Ve la tesihhu sahih olmaz. Kabla vaktiha ve la ba'deha. Onun vaktinden önce ve vaktinden sonra sahih olmaz. Li kavlihi teala. Allah Teala şöyle buyurduğundan dolayı. Li enne salate kâne kâle mu'minine. Doğru oku. Li enne salate. Doğru oku. لأن mi yazıyor orada? İnne salate kânet alel mu'minine. Muhakkak namaz müminlerin üzerine kitab-ı mevkûta vakti belirlemiş olarak yazılmıştır. Bu eda uha onun edası ba'de zevali güneş meylettikten sonra onun edası eftaru ve ahvatu daha fazla edilir. Evet, daha ihtiyatlıdır. لِأَنَّهُ الْوَقْتُ مَقَقِ onun vakti اَلَّذِي كَانَ يُسَلِّيهَا فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْ فِي اَكْتَرَ اَوْقَاتِهِ. Çünkü Resulullah Aleyhisselam çoğunlukla onu o vakitte kılmıştır. وَأَدَاءُهَا وَأَدَاءُهَا onun edası قَبْلَ الزَّوَالِ güneş meyletmeden önceki edası mahallu hilafin beynel ulama'i ulamalar arasında hilafın mahallidir. Ve aharu vaktiha onun son vakti aharu vakti salat-ı zuhri ahiru ve ahiru vaktiha ahiru vakti salat-ı zuhri öğle namazının son vaktidir. Bi hilafi hilafsız olarak düzgün oku. Bi hilaf bi hilaf hilafsız olarak öğlen namazının son vaktidir. Evet. Şimdi biz geçen dersimizde dedik ki son olarak da dedik kitabımızda okuduğumuz kitapta cuma namazının gerekleriyle alakalı konu biraz dağınık bir şekilde anlatılmış. Biz bunları iki başlık altında toplayabiliriz dedik. Birincisi şurutul vücub, ikincisi de şurutul sıhha dedik. Şurutul vücub'tan kast edilen şey, yani cumanın mükellefin üzerine vacip olabilmesi için gerekli olan şartlardır dedik. Şurut-ı sıhhade kastımız ise cuma mükellefin üzerine vacip olduktan sonra onun sahih olabilmesi için, Allah katında makbul olup eserinin onun üzerine terettüp edebilmesi için, yani insandan kazayı düşürebilmesi için gerekli olan şartlardır dedik. Şurutul vücub ile alakalı cuma insana hangi şartlarda vacip olur? Hangi şartlarda cuma günü öyle değil de cuma namazı kılmamız gerekir? Dedik bunlar iki kısım şartlardır. Birincisi alimlerin arasında ittifak edilen şartlar. İkincisi alimlerin kendi aralarında ihtilaf ettikleri şartlardır. İttifak ettikleri bütün teklifin şartlarında olduğu gibi İslam'dır. Ondan sonra bir de tekliftir. Yani kişinin aklının olması, buluğ ehli olması, teklif ehli olmasıdır. Üçüncüsü ise erkekliktir. Yani cumanın farziyeti erkeklerin üzerine farzdır. Kadınlara gelince kılsalar olur, onlardan öğle namazını düşürür ama kılmasalar da onlara bir zararı olmaz dedik. Bunlar ittifak edilen. Bir de ihtilaf edilenler var dedik. İhtilaf edilenlerden kaç tanesini anlattık biz? İki tanesini anlattık değil mi? Birincisi istitan. Yani kişinin cuma namazını kılabilmesi için o beldeyi kendisine vatan edinmiş olmasının gerekliliği. Onu anlattık. İkincisi ise sefer, yani ikame meselesini anlattık. Bunun dışında şartlardan bir tanesi neydi? İhtilaf edilen şartlardan bir tanesi. Konunun içerisinde anlattık. Kaç olmuş oldu? İki tane anlatmış olduk biz değil mi? Üçüncüsü, cuma namazı için şehir olması şart mıdır? Yoksa köylerde de cuma namazı kılınabilir mi? Bunu da zaten biz ikinciyi anlatırken anlattık. Dördüncüsü ise cuma namazı için mescit veyahut da belli bir yapı, belli bir bina olması gerekir mi, gerekmez mi? Dedi ki bazıları buradan yola çıkıp şekil belirlemeye çalışmışlar. Şöyle bina edilmiş olması lazım, bu maddeden bina edilmiş olması lazım. Bunlar ihtilaf mahalli olan ve racih olanın da bunların şart olmadığıdır dedik. Yine mesela üzerinde ihtilaf edilen meselelerden bir tanesi burada zikredilmeyen, bizim bugün zikredeceğimiz şurutul vücuptan kaç kişiyle beraber cuma namazı farz olur? Yani cuma namazının mükellefe vacip olabilmesi için, farz olabilmesi için belli bir adet şart mıdır? Yoksa şart değil midir? Alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Hem de geniş, yani mevzulu, çok geniş mevzulu bir ihtilafta bulunmuşlar. Ta Hafız İbni Hacer 15 tane görüşten bahsetmiş. 15 tane ayrı görüş. Bunların temelinde en yani yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru gidersek en meşhur olan işte en az sayıdaki görüş iki kişinin kılacağı cuma namazının onlar hakkında sahih olacağı görüşüdür. Eğer iki kişi bir imam bir de bir tane me'mum söz konusu olursa orada cuma namazı olur. Niye? Çünkü cuma namazı için cemaat şarttır. İslam'da cemaatin en azı da iki kişidir. Öyle değil mi? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam çünkü Malik ibn-i Huveydis'e demiş ki siz yolculuğa çıktığınızda içinizden biriniz ezan okursun. فَلْيَاُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا Büyüğünüz de size imamlık yapsın. İki kişiden biri cemaat imamı olarak imamlık yapabilir. Bundan dolayı demişler Malik ibn-i Huveydis'in hadisinden dolayı ki daha önce geçmişti zaten. İki ayrı konuda geçmişti bu hadis. Hem ezan bahsinde hem cemaat bahsinde. Dedi ki iki kişinin bulunduğu topluluğa cemaat ismi ıtlak edilebilir şer'an. O zaman İbn Hazm ve bazı alimler demişler ki iki kişi cemaattir. Ve iki kişiyle de cuma namazı kılınabilir. İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde 3 ve 4. Yani kimi imamlar demiş ki 3 kişi olsa yeterlidir. Çünkü akallu cem 3'tür demişler. Cem'in en azı 3'tür. Kimisi de imamla beraber 3 kişi olacak. Yani toplam 4 kişi olacak demişler. İmamın dışında 3 kişilik bir cem olacak. İmam bunun dışındadır demişler. Kimi alimler işte 20, 30 gibi bir sayı söylemişler. Kimisi 12 demiş. Çünkü demiş Peygamber aleyhissalatü vesselam cuma namazını kıldırdığında Şam'dan gelen kervan için insanlar kalktılar. Toplam Peygamberimizin etrafında 12 kişi kaldı. Demek ki 12 kişiyle cuma namazı sahih olabiliyor. Tabi alakasız bir istediler. Konuyla uzaktan yakından alakası olmayan bir delili delil olarak kullanmışlar. Bir de İmam Şafii'nin görüşü var. 40 kişi olması lazım. Yani cumanın sahih olabilmesi için 40 tane insanın olması lazım. Onlar da hem ancak 40 kişi gibi bir topluluğa yani İslam cuma namazının şiar oluşunu ifade edecek bir kalabalığın olacağını hem de bazı eserlere dayanmışlar. Yani hadis olarak zikrettikleri ama zayıflığında ittifak olan bir takım hadisleri de kendilerine delil olarak kullanmışlar. Yani 40 kişi olduğu zaman sünnet olan ancak cuma namazı 40 kişi olduğunda kılınır gibi Cabir'den ve başkalarından rivayet ettikleri rivayetleri kullanmışlar. Tabi bunlar zayıf. O zaman alimlerin şurutul vücub diye ihtilaf ettiği maddelerden bir tanesi de nedir? Adet meselesidir. Tamam. Racih olan nedir peki bunlardan? İki kişi ile cuma namazının kılınabileceğidir. Çünkü cemaat iki kişinin üzerine ıtlak edilmiştir. Şeriatın örfünde cemaat iki kişinin üzerine ıtlak edilmiştir. En yakın olan görüş de ikinci derecede 3 veyahut da 4 diyen görüştür. Bunun dışındakilerin de zaten delilleri mevcut değildir. Bu ne demek? Yani şurutul vücub, biz dedik şurutul vücub ne demektir? Bu şart yerine geldiğinde cuma senin üzerine farzdır, kılman lazım. O şart yerine gelmediğinde cuma senin üzerine farz değildir, kılmasan da olur. O zaman 40 kişi olmasa, mesela İmam Şafii'ye göre cuma orada bulunanların üzerine ne değil? Vacip değil. İki kişi olsa İmam Ebu Hanife'ye göre cuma orada onların üzerine vacip değildir. Yani adetteki ihtilafın pratikteki yansıması budur. Tamam. Yine üzerinde ihtilaf edilen meselelerden bir tanesi, meşhur olan meselelerden bir tanesi, imamın izni gerekli midir yoksa gereksiz midir? İmamın izni gerekli midir yoksa gereksiz midir? Yani cuma namazının insanlara vacip olabilmesi için bir imamın varlığı ve o imamın varlığıyla beraber izninin olması gerekli midir, gereksiz midir? Hanefilere göre Müslümanların bir imamı yoksa onlara cuma kılmaları için izin verecek veya onlara cuma imamı tayin edecek veya vali tayin edecek bir imamları yoksa cuma namazı kişilerin üzerine vacip değildir. Tamam? Cumanın vücub şartlarından bir tanesi de halifenin veya halifeye niyabet edecek olanlardan bir tanesinin vücudiyeti ve vücudiyetiyle beraber de iznidir. Neye dayanarak bunu söylemişler? Hanefiler böyle bir şart getirmişler. Biz kitabın girişinde, konumuzun girişinde cuma namazıyla ilgili dedi ki İbn-i Mace ve başka hadis kaynaklarında da var. Yani en meşhurunu söylüyoruz. İbn-i Mace Cabir'den Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis rivayet ediyor bize. Değil mi? İnna Allahe kad farada aleykumul cum'ate fi makami haza, fi yevmi haza, fi şehri haza, fi ami haza. Allah benim bu makamımda, bu günümde, bu yılımda, bu ayımda cuma namazını size farz kıldı. Ve kıyamete kadar da bu farzdır. Kim onu inkar ederek veyahut da hafife alarak adil veya zalim bir imamı olduğu halde terk ederse, Allah onu bir araya getirmesin, onun namazı yoktur, haccı yoktur, zekatı yoktur, orucu yoktur, ta tövbe edinceye kadar Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hadiste, bu hadise göre? Diyor ki, فَمَنْ تَرَكَهَا اِسْتِخْفَافًا بِهَا اَوْ جُحُودًا لَهَا وَلَهُ اِمَامٌ جَائِرٌ اَوْ عَادِلٌ. Yani onu küçümseyerek veyahut da onu inkar ederek, terk eden, eğer zalim veyahut da adil bir imamı varsa. Hanefiler demişler ki, demek ki Cuma'nın terkinde asıl mesele nedir? Asıl mesele imamın varlığıdır. Yani ister zalim olsun, İster adil olsun bir imam olacak. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam terkin ukubetini imamın varlığına bağlamıştır. Yani onun zalim veyahut da adil bir imamı olduğu halde cuma namazını hafife alıp veyahut da cuma namazını küçümseyerek eğer terk ederse onun şeyi yoktur. Allah azze ve celle işte namazı yoktur, orucu yoktur, zekatı yoktur vesaire demiştir. Onun için demişler bu vaidin gerçekleşebilmesi için hadisteki kayıtların yerine gelmesi lazım. Öyle değil mi? Nedir hadisteki kayıtlar? Zalim veyahut da adil bir imamın varlığıdır. Şimdi hatırlıyorsanız biz o dersimizi anlatırken demiştik ki biz o bahsi dedik nereden naklettik çoğunu? İbn-i Recep el-Hanbeli'nin Fethül Bari'sinden naklettik değil mi? Dedik İbn-i Recep el-Hanbeli'nin de aynı Hafız İbn-i Hacer'in kitabıyla aynı isimde olan Bukhari'ye yazdığı bir şerh var. Değil mi? Fethül Bari. Tamamlayamadığı, şayet tamamlasaydı kimi alime göre şeyinkinden daha güzel olacaktı. İbn-i Hacer'inkinden daha güzel olacaktı diye bir kanaat da var bazılarında. Ama tabi Allahu Alem hiçbir kitap İbn-i Hacer'in kitabına ulaşamaz yani bu konuda. Allah Azze ve Celle ona bir kabul de kılmış zaten. Velhasıl. Orada dedi ki bu hadisi rivayet ettikten sonra bu hadiste ıttırap vardır ve ihtilaf vardır. Hadiste ıttırap vardır. Yani hadiste çelişki vardır. Raviler hadisi rivayet ederken tercih, muttarip hadis ne demekti? Muttarip hadis. Hadisin farklı yollardan farklı lafızlar denilmesi ve arasında cem edilmeyi oluşturur. Tamam. Başka? Muttarip hadis. Tanımı neydi peki Arapça? Tanımı? Tanımı neydi? Yok mu hatırlayan tanımını? وَزُغْتِ لَا فِي سَنَدٍ اَوْ مَتْنٍ مُطَّرِبٌ اِنْدَ اُهَيْلِ الْفَنِّ. Eğer senette veyahut da metinde ihtilaf varsa bu fennin ehlinin yanında muttarip olan bir hadisti dedik ve muttarip hadis de zayıf hadisin kısımlarındandır. Hakeza İbni Hacer'den, hakeza Darakutni'den, hakeza İbni Abdülber'den alimler bu senedin vahiy bir isnat olduğunu söylemişler. Vahiy isnat neydi? Biz demiştik ki bir şeyin zayıf olduğunu ifade edebilmek için farklı farklı lafızlar vardır. Değil mi? Her cümle ayrı bir mertebeye delalet eder usul hadiste. Yani bir adama zayıf demekle, اَدْعَفُ النَّاسِ demekle, vahi demekle, kezzap demek arasında, metruk demek arasında, münkerül hadis demek arasında çok büyük farklar var. Öyle mi? Yani sen bir adama leyyinül hadis demenle mesela muttehemun bil kezib demen arasında çok büyük bir fark var. Seyyiül hafız demenle mesela bir adam için teraku hadisehu demen arasında çok büyük bir fark var. Mesela anlaşıldı? Yani vahide bir ravinin zayıflıkta çok şiddetli zayıf olduğunu veya bir senedin zayıflıkta çok üst mertebe zayıf olduğunu göstermek için kullanılanlardan bir tanesi. Tamam mı? Ravinin evhamının çok fazla olması veyahut da o senette bu özelliği kendinde bulunduran ravilerin fazla olması. Buna vahi el-isnad demişler. Yani isnadı vahi olan bir isnattır. Tamam? Hiç değerlendirmeye bile gerek olmayan şiddetli zayıf olan isnatlardan bir tanesidir. Ondan dolayı cumhur ulema bu hadisi kabul etmemiş delil olarak da. Zaten Hanefilere demişler siz kendi usulde koyduğunuz bir kaideye de muhalefet ettiniz. Siz diyorsunuz ki mefhumul muhalefet hüccet değildir. Yani Hanefilerin usulüne göre mefhumul muhalefe hüccet değildir. Öyle değil mi? Cumhurda ise tafsilat vardır. Burada demişler siz mefhumul muhalefe ile bunu çıkardınız. Yani kimin adil bir imamı veya zalim bir imamı olduğu halde cumayı kılmazsa şöyle şöyle olur. Yani demek ki adil bir imamı olmadığında veya zalim bir imamı olmadığında cuma kılmasa da bir şey olmaz. Öyle mi? Bu nedir? Mefhumul muhalefedir. Nas'ta olmayan, susulanın muhalifinden çıkarılan hükümdür. Öyle değil mi? E demişler siz kendi usulde koymuş olduğunuz kaideye de muhalefet ettiniz. Yani hem dayandığınız zayıf bir asıl, hem de çıkardığınız istinbat metodu kendi usullerinize aykırı olan bir şey. Bir delil. Ayrıca Hanefiler bir şey daha demişler. Demişler bütün İslam tarihi boyunca cuma namazı sadece imamların izniyle kılınmış. İmamların tayin ettiği, imamların müsaade ettiği hem mahal olarak, mekan olarak hem de namazı kıldıracak imam olarak bunların tayin ettikleri arasında kılınmış. Tabi cumhur buna da itiraz etmiş. Demiş öyle değil. Mesela en büyük delilleri cumhurun Hazreti Osman dönemidir. Hazreti Osman kendi döneminde muhasara altındayken öyle değil mi? Hazreti Ali insanlara cuma namazını kıldırdı. Ve Hazreti Osman'ın izni yoktu, haberi dahi yoktu. Yani kimin namaz kıldırdığından, dışarıda ne olduğundan haberi dahi yoktu. Cuma imamı da Hazreti Ali değildi. Yani Hazreti Osman muhasara altına alınmadan, isyancılar onun evini kuşatmadan önce cuma imamı da Hazreti Ali değildi. Sahabeden hiç kimse de buna itiraz etmedi. Osman'ın izni yoktur. Osman radıyallahu anh izin vermemiştir. Cuma olmaz diye şey yapmadı. Ayrıyeten İmam Ahmed'in söylediği bir şey var. Şam'da fitne diyor, savaş 9 sene sürdü. İmam olmamasına rağmen insanlar cuma namazını imamın izni yoktur diye terk etmediler. Kendi aralarından bir imam seçtiler ve cuma namazlarını ona kıldırdılar diye. Anlaşıldı? Cumhur ne demiş o zaman? Demiş aslen zaten bir şeyin şart koşulmasının delilinin olması lazım. Çünkü şart bir şeyin üzerindeki ziyadedir. Öyle değil mi? Bu ziyadenin de delilinin olması lazım. Hanefi ulemasının delilinin de delilleri de bu konuda geçerli olan deliller değildir demişler, çürütmüşler. Onun için demişler ki cumhur, imamın izni olup cuma namazını kılmak müstehaptır. İmamın izninin olması ve cuma namazının kılınması müstehaptır. Güzel olan bir şeydir. Fitneyi engelleyen bir durumdur. Ama olmadığı zaman da cuma namazı kılınabilir. Müslümanların kendi arasından seçtiği biri onlara cuma namazını kıldırabilir. Anlaşıldı? İnşallah. Şimdi bunu bitirdince bu defa neye geçtik? Bu defa şurutu sahaya geçtik. Yani diyelim ki bu şartlar yerine geldi ve cuma bizim üzerimize vacip oldu. Bu şartlar yerine geldi ve cuma bizim üzerimize vacip oldu. Nasıl kılınan bir cuma Allah katında sahih olur? Sıra onun şartlarına geldik. Tamam. Cuma vacip olduktan sonra cuma namazını nasıl kılacağız? Cuma namazının sıhhati için rükün olan şeyler, erken olan şeyler, şart olan şeyler nelerdir? Önce namazın dışındakileri göreceğiz. Şurut. Sonra namazın içindekileri göreceğiz. Rükünler. Tamam. Dedi ki bir, vaktin girmesi. İttifak ile cuma namazının sahih olabilmesi için temel şart cuma namazının vaktinin girmesidir. Tamam. Dedi ki duhulul vakti vaktin girmesidir. لِأَنَّهَا سَلَاتٌ مَفْرُوضَةٌ çünkü o farz olan bir namazdır. فَشْتُرِتَ لَهَا دُخُولُ الْوَقْتِ كَبَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ onun için diğer namazlara vakit şart koşulduğu gibi ona da vakit şart koşuldu. فَلَا تَصِحُوا قَبْلَ وَقْتِهَا وَلَا بَعْدَهَا. Ne vaktinden önce ne de vaktinden sonra kılınan cuma namazı sahih olan bir cuma namazı değildir. لِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّيهَا فِيهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ dedik, atladık. اِنَّ صَلَاتَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Çünkü namaz Müslümanların üzerine belli bir vakitte farz kılınmıştır. Demek ki umumen alimlerin hepsi ittifak etmişler ki, demişler cuma namazının sıhhatinin temel şartı vaktinin girmesidir. Delil, çünkü demişler nasıl ki bütün namazlar farz namazlar için vaktin girmesi şartsa, cuma namazı da farz olan bir namazdır. Onun için de vaktin girmesi lazım. Burası ittifak ettikleri nokta. Tamam? Şimdi bu sefer ihtilaf etmişler. Cuma namazının vakti nedir peki? Cuma namazının vakti nedir peki? Şimdi biz cuma namazının vaktinin ne olduğunda ihtilaf ettiklerini nereden anlıyoruz? Yani metnin neresinden anlıyoruz bunu? Bak dedi ki وَأَدَاؤُهَا بَعْدَ الزَّوَالِ اَفْضَلُ وَأَحْوَتُ. Zevalden sonra onu kılmak efdal ve ahvet olandır. En faziletli ve en ihtiyatlı olandır. Otomatikmen biz bu cümleden neyi anlıyoruz? Demek ki buna göre, yani bu kitabı yazan müellife göre zevalden önce de kılınması olabilir. Çünkü biz demiştik ki ism-i tafdil geldiğinde bu neye delalet eder? İkisi de hayırda ortaktır. Bir tanesi diğerinden daha fazladır. Yani Zeydun a'lemu min amrin dediğimizde Zeyd amrdan daha alimdir. İsm-i tafdil bunun manası Amr da alimdir, Zeyd de alimdir. Ama Zeyd'in ilmi alimden, Amr'dan daha fazladır. Biz cuma namazını zevalden sonra kılmak daha efdaldir dediğimizde otomatikmen önce de kılınabilir. İkisi de bu konuda eşittir. Fazilet ikisine de vardır. Ama sonra kılmak daha efdaldir. İkisi de kılınabilir. Ama sonra kılmak daha ihtiyatlıdır. O zaman alimler cumanın, vaktin cumanın sıhhat şartlarından olduğu konusunda ittifak etmişler. Ama vaktinin ne olduğunda ihtilaf etmişler. Cumhur-u ulema demiş ki cuma namazının vakti öğle namazının vaktiyle aynıdır. Cuma namazının vakti öğle namazının vaktiyle aynıdır. Niye? Demişler çünkü cuma namazı öğle namazının vaktinde eda edilen bir namazdır. Ve vakti de onun vaktidir. Öğle namazının vakti nedir peki? Güneşin meyletmesidir. Öyle değil mi? Yani bizim vakit babında, namazın vakitleri babında görmüş olduğumuz bütün rivayetleri aynı şekilde bunun içinde kullanmışlar. Ayrıyeten bir de demişler ki cuma günü, cuma namazının da bu vakitte kılındığına dair elimizde ekstra deliller var. Öyle mi? Mesela demişler Cabir radıyallahu anh diyor ki biz cuma günü Peygamberle beraber güneş meylettikten sonra cuma namazını kılardık. Çok açık. Öyle değil mi? Biz cuma günü güneş meylettikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber cuma namazını kılardık. Bunun gibi birkaç rivayet daha var. Yani birkaç sahabe aynı lafızla işte güneş meylettiğinde Peygamberimiz cuma namazını ikame ederdi. Biz güneş meylettikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber cuma namazını kılardık modelinde hadisler var. Cumhur bundan neyi çıkarmış sonuç olarak? Demiş demek ki cuma namazının vakti ile öğle namazının vakti aynıdır. Hem umumi deliller buna işaret eder hem de hususi deliller buna işaret eder. Hanbeli alimleri demişler ki öyle değil. Demişler eftar olan, en güzel olan cuma namazının aynı öğle namazı gibi zevalden sonra kılınabilmesidir. Ama güneş zeval bulmadan önce de cuma namazı kılınabilir. Bu konuda da bizim elimizde deliller var demişler. Tamam. Güneş meyletmeden önce. Yani öğlen namazının vakti girmeden önce cuma namazı kılınabilir. Bu konuda bizim elimizde deliller var demişler. Tabi hangi vakitte kılınır? Hanbelilerin arasında ihtilaflı bir konu. Yani çoğu 5. ve 6. saatte kılınabilir demişler. Yani güneş meyletmeden 1 veya 2 saat önceden kılınabilir demişler. Bir kısmı ise bayram namazının kılındığı gibi. Yani güneş doğup bir mızrak yükseldikten sonra cuma namazı kılınabilir demişler. Bayram namazının vakti cuma namazının vaktidir demişler Hanbelilerden. Ama Hanbelilerin geneli cumhuru demişler ki 5. veya 6. saat. Yani güneş doğduktan sonra 5. veya 6. saatte cuma namazı kılınmaya başlanabilir. Yerhamukallah. Çünkü demişler şeydir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu saatte cuma namazı kıldığına dair elimizde naslar var demişler. Tamam. Nedir peki o naslar? Kim söyleyecek? Nedir o naslar? Normalde ezber yaptığınız yerlerde var. Yani mesela Bulugul Meram'da cuma babında bunların almış oldukları hadisler rivayet olaraktan var. Evet. Mesela bunlardan bir tanesi hangi hadis? Kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem el-cum'ata summa nezhebu ila cemalina ve yahut summa nezhebu ila rihalina. Evet. Fenurihuha hatta tazula'ş-şemsu. Biz peygamberimizle cumayı kılardık. Sonra hayvanlarımızın yanına giderdik. Yani develerimizin yanına giderdik. Onlara istirahat ettirirdik. Onlarla ilgilenirdik. Ne zamana kadar? Güneş meyledinceye kadar. Şimdi demiş ki burada Hanbeli alimleri, bu hadis sahihtir, sahihtedir bu hadis. Öyle mi? Ve bu hadiste delalet ediyor ki sahabe cumayı kıldıktan sonra hayvanlarının yanına gidiyor. Hayvanlarıyla ilgileniyor. O ilgilenme esnasında, yani hayvanlarla ilgilenme işlemi bittiğinde güneş meylediyor. Siz diyorsunuz ki güneşin meylettiği an öğle namazının vaktinin girdiği andır. Tamam, burası icma olan bir şeydir. Demek ki diyorlar cuma namazı vakit konusunda öğlen namazı gibi değildir. Öğlen namazı kılınabilir diyorlar. Anlaşıldı. Yine mesela başka bir tane sahabe diyor ki biz cuma günü cuma namazından önce cuma namazından sonra estağfurullah. Biz cuma günü cuma namazını kılmadan ne kayrule yapardık ne de yemek yerdik. Tamam? Kunna la netagadda ve la nakilu illa ba'del cuma. Biz ne kayrule yapardık ne de yemek yerdik ancak cumadan sonra. Yani cumayı kılmadan kesinlikle kimse gidip evinde kayrule uykusu yapmazdı, öğle uykusu yapmazdı. Cumayı kılmadan önce kimse gidip evinde öğlen yemeğini yemezdi. Bazı lügatçılar demişler ki bir şeye kaylule denebilmesi için, öğlen vakti yenilen yemeğe gada denebilmesi için güneşin henüz meyletmemiş olması lazım. Çünkü güneş meylettikten sonra ne Araplar uyudukları uykuya kaylule derler ne de yemiş oldukları yemeğe gada derler. Tamam? Lugat olarak da bunu çıkarmışlar. Şimdi geriye ne kalıyor o zaman? Demek ki bu adamlar cuma namazını kılıyorlardı. Yemek yiyorlardı veya uyuyorlardı, hala güneş meyletmemişti. Yani güneş meyletmeden önce cuma namazı kılmış oluyorlar. Vecül istişat anlaşıldı mı burada? Tekrarlayayım mı vecül istişatı? Bak demiş ki sahabe, biz cuma günü cuma namazı kılmadan ne kayrule yapardık ne de öğlen yemeğini yerdik. La netagadda ve la nakil. Ne öğle yemeğini yerdik, gadayı yerdik ne de kayrule uykusunu yapardık. Lugatçılar demişler ki Araplarda öğlen yemeğine gada denebilmesi için, öğlen uykusuna kaylule denebilmesi için henüz güneşin meyletmemiş olması gerekir. Güneş meylettikten sonra, yani öğlen namazının vakti girdikten sonra uyulan uykuya lugat olarak kaylule denmez. Örfen kaylule dense de lugat olarak kaylule denmez. Ayrıyeten yenilen yemeğe de gada denmez. Yani öğlen namazından önce yenilen yemeğe gada denir. Ha demek ki demiş bu sahabe cuma namazını kılıyordu. Sonra gidip biraz da uyuyordu veya sonra gidip biraz da yemek yiyordu. Hala daha yeni öğlen namazının vakti girmemişti. Demek ki cuma namazı öğlen namazından önce kılınabilir. Anlaşıldı? Cumhur ulema da demiş ki bu deliller ihtimalli delillerdir. Yani öğlen namazının Cuma namazının öğlen namazıyla aynı vakitte kılınacağına delalet eden deliller açık, sarih, kat'i, iki tarafın da beraber üzerinde ittifak ettiğimiz delillerdir. Ama sizin getirdiğiniz deliller, yani bir kelimenin kullanımıyla alakalıdır. Bu değişebilir. Örfi bir kullanımı, lugavi kullanımın önüne geçirmiş olabilirler. Veya sahabe mübalağa yapabilmek için, yani hani biz o kadar erken işimizi bitirirdik ki bunu ifade edebilmek için hatta tezûle şemsu demiş olabilir. Yani bunlar ihtimal içeren şeylerdir. İhtimal içeren delillerdir. Bu da şurut-u sıhhaya taalluk ettiği için böyle ihtimalin pek söz konusu olması mümkün değil. Ondan dolayı bu deliller geçerli değildir demişler. Zaten Hanbeliler de cumhur ulemaya şu konuda muvaffaktırlar. Yani eftal olan, ahvet olan zevalden sonra cuma namazını kılmaktır. Ve uygulama da hep bu şekilde gelmiş. Yani Hanbelilerde de, diğer mezheplerde de uygulama bu şekilde gelmiş. Ama Hanbeliler demişler ki madem bu deliller var, madem ki bu deliller var, o zaman tamam biz böyle kılarız, eftal olan budur deriz. Çünkü peygamber de böyle kıldı genel itibariyle deriz. Ama bunlar da vardır deriz. Yani biri bu şekilde kılarsa kılmış olduğu cuma namazı sahihtir. Vaktinden önce kılınan cuma namazıdır demeyiz demişler. Anlaşıldı mı mesele? İnşallah. Devam edelim. En yekûne el musallûne mustavtinîne. Yani namaz kılanların orayı kendilerine vatan edinmiş mustavtin olan insanlar olması gerekir. Nasıl? Bimesâkine mebniyetin, bina edilmiş olan meskenlerde oturmaları gerekir. Nasıl bina edilmiş meskenler? Bimâ ceratil âdetu bil binâi bihi. Yani adetlerinin kendisiyle cari olmuş olduğu binaların olması gerekir. Yani o toplumun örfünde apartmansa apartman, müstakil evse müstakil ev, tuğladansa tuğla, neyse, yani bir mesakine mebniyetin bina edilmiş olan meskenlerde oturmaları gerekir. Bime ceratil adetu, adetlerinin cari olduğu, yani akıp gittiği şekilde, bil bina ibihi, onunla bina edildiği şekilde, adetlerinin cari olduğu halde bina edilmiş olan meskenlerde mustavtin olmaları, orada yerleşik olmaları gerekir. Fela tasihu, sahih olmaz. Yani cuma namazı min ehlil khiyami, çadır ehlinden cuma namazı sahih olmaz. Ve buyutu şa'ri, kıldan yapılmış olan evlerden cuma namazı sahih olmaz. Ellezine, onlar ki yenteci'ûne fil galibi, yani genellikle otlak yerleri arar, sulak yerleri ararlar. Mevatinel katri, yağmur yerlerini. Ve yenkulûne buyutehum, ve evlerini de naklederler. Yani kimdir ehli hıyam ve ehli şa'r? Bu onun açıklamasıdır. فَلَا تَسِحْهُ مِنْ اَهْلِ الْخِيَامِ, çadır ehlinden cuma sahih olmaz. Ve buyutu şa'ri, kıldan evlerden, yani kıldan çadırlardan ev yapanların evlerinde şey olmaz. Cuma namazı olmaz. Kimdir onlar? Şimdi onların sıfatlarını açıklıyor. اَلَّذ۪ينَ, onlar ki يَنْتَجِعُونَ فِي الْغَالِبِ مَوَاتِنَ الْقَطْرِ وَيَنْقُلُونَ بُيُوتَهُمْ. Galiben hani otlak yerleri, sulak yerleri arayıp oralara yerleşen ve her buldukları otlak yere nakledilirken evlerini de kendileriyle beraber nakledenler. Yani göçebe olan insanlardırlar. Fakat kânet kabâilul arabi, Arap kabileleri idi. Havlel medîneti, Medine'nin etrafında. Ve lem ye'murhumun nebiyyü bi salâtil cum'ati. Peygamberimiz onlara cuma namazını emir etmedi. Yani buradan zaten biz bu maddeyi ne yaptık? Biz zaten bu maddeyi anlattık. Öyle değil mi? Dedi ki şurutul vücub olanlardan bir tanesi de kişinin bir yerde mustavtin olmasıdır. Lakin bu cümle yanlıştır dedik. Yani işte adam çadırda yaşayıp yerleşik hayat sürüyor olabilir. Ha dersen galiben mesela çadır ehli göçebe olduğundan dolayı tamam böyle olur. Ama çadır ehlinin cuma namazı olmaz, bu yanlış bir şey. Yani şimdi deprem olsa biz diyelim burada çadır kursak ve çadırlarda yaşamaya başlasak cuma kılmayacak mıyız yani? Kılacağız. Öyle mi? Yani bir adam çadırda da yerleşik hayat sürüyor olabilir. Çadırda da yerleşik hayat sürüyor olabilir. Burada mühim olan şey nedir dedik? Göçebe olmamaktır. Yani mevsimden mevsime, zamandan zamana belli bir mıntıkaya gidip sonra böyle eviyle beraber sürekli dolanmamaktır. Belli bir yerde yerleşik bir hayat sürmektir dedik budur. Delil nedir alimlerin mustavtine cuma namazını farz kılıp mustavtin olmayana kılmamasının? Dedik çünkü Peygamberimiz ve sahabe kendi çevrelerinde bulunan ve mustavtin olmayan göçebelere cuma namazını emir etmemişlerdir. Evet. وَمَنْ اَدْرَكَ مَعَ الْاِمَامِ مِنْ صَلَاتِ الْجُمْعَةِ رَكْعَةً. Yeni bir konuya geçmiş oldu şimdi. وَمَنْ اَدْرَكَ مَعَ الْاِمَامِ مِنْ صَلَاتِ الْجُمْعَةِ رَكْعَةً. Kim imamla beraber cuma namazından bir rekat idrak ederse اَتَمَّهَا جُمْعَةً, onu cuma olarak tamamlar. لِحَدِيثِ اَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا, Ebu Hureyre'nin merfu olarak rivayet ettiği hadisten dolayı, مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَةِ. Kim cumadan bir rekatı idrak ederse namazı idrak etmiştir. رَوَاهُ الْبَيْحَقِيُّ, onu Beyhaki rivayet etti. وَاَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ, onun aslı sahihindedir. Yani Bukhari ve Müslim'dedir. وَاِنْ اَدْرَكَ اَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ, şayet bir rekattan daha az idrak ederse, بِاَنْ رَفَعَ الْاِمَامُ رَأْسَهُ, imam başını kaldırmış ise eğer, مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ, ikinci rekatta başını kaldırmış ise rukudan, قَبْلَ دُخُولِهِ مَعَهُ, onunla beraber namaza girmeden önce, فَاتَتْهُ صَلَاتُ الْجُمْعَةِ, cuma namazı artık ondan geçmiştir. فَيَدْخُلُ مَعَهُ بِنِيَّةِ الزُّهْرِ, öğlen namazının niyetiyle imamla beraber namaza girer. فَاِذَا سَلَّمَ الْاِمَامُ, İmam selam verdiği zaman اَتَمَّهَا زُهْرًا, onu öğlen namazı olarak tamamlar. Anlaşıldı? Yani mesela diyelim ki burada cuma namazı kılınıyor. Sen de kapıdan geldin, içeriye girdin. Namaza başlanmış. Birinci rekat bitmiş. İkinci rekata gelmişler. Şimdi sen ne yapacaksın? Öğlen namazı mı kılacaksın? Cuma namazı mı kılacaksın? Diyor ki, eğer imamla beraber bir rekatı idrak edebilirsek, zaten ittifak burası. Cuma namazını idrak etmişiz demektir. Yani imam selam verdiğinde biz bir rekat daha kılacağız. Sonra biz de selam vereceğiz. Ama bir rekatı idrak edememişsek, o zaman biz ne yapacağız? Öğlen namazına niyet edip imama tabi olacağız. İmam namazı bitirdikten sonra biz dört rekat daha kılacağız. Anlaşıldı? Şimdi biz ne demiştik? Demiştik alimlerin arasında ittifak edilen bir nokta var. Kişinin rekatına yetişmiş olduğu namaz, kişinin idrak etmiş olduğu namazdır. Ve o rekatı bir daha kılmasına gerek yoktur. Dedik burası ittifak edilen bir nokta. Men edrake rak'aten mine salati fakat edrake salat. Tamam, bu muttefakun aleyh olan rivayet. Kim namazdan bir rekatı idrak ederse namazı idrak etmiştir. Lakin dedik ihtilaf edilen konu neresi? Ne ile rekatı idrak edebiliriz? Yani rekatın neresine yetişirsek o rekatı idrak edebiliriz. Dedik ki cumhur ulemaya göre rukuya yetişirse bir adam ne yapmıştır? Rekatı idrak etmiştir. Öyle mi? Yani rukusuna yetiştiğin namaz hem o namaza yetişmişsin demektir, hem de o rekatı bir daha kılmana gerek yok demiştir. Ama demişti ki Ebu Hureyre sahabeden İbni Hazm ve ehli hadisten bazıları demişler ki rekatı idrak edebilmek için kişinin Fatiha'yı idrak etmesi lazım. Fatiha'yı okumuş olması lazım. O zaman ha öyle ha böyle. Yani cuma namazının ikinci rekatında geldik. Cumhura göre rukuda yetişirsek o artık bizim için cuma namazıdır. Cuma namazına niyet edip namaza duracağız. İmam namazı bitirdikten sonra biz bir rekat daha kılacağız. Asana oldu cuma. Tamam mı? Ama diyelim ki biz imam rukudan kafasını kaldırdı. Biz ondan sonra geldik yetiştik. O zaman artık bizim için cuma namazı yoktur. Çünkü cuma namazının son rekatı olan ikinci rekatı da kaçırdık. Ne yapacağız peki? O zaman öğlen namazına niyet edeceğiz. Ondan sonra namaza duracağız. Anlaşıldı? Zaten o diğer görüşe göre de Fatiha'ya yetişmedik mi? Rukuda yetişsek bile cuma namazına namaza yetişmemiş oluyoruz. Tamam? Bu meseleyi zaten anlatmıştık. Bir daha anlatmaya gerek yok. Öyle değil mi? Bu cemaat namazı, mesbukun namazını anlatırken bu meseleyi zaten tafsilatlıyla beraber anlatmıştık. Bir daha burada anlatmaya gerek yok. Aynı oradaki tafsilatın aynısı cuma namazı için de geçerli. Öyle söyleyelim. Tamam? Cumhur dedik iki tane delile yapışmışlar. Bir tane Ebu Bekir'in rivayetine yapışmışlar. Değil mi? Ebu Bekir'in zadekallahu hersen fela ta'ud rivayetine yapışmışlar. Bir de sünenlerde gelen men edrake ruku'a fakat edrake raka'a hadisine yapışmışlar. Birincisi sahih ama sarih değil. Hatta peygamber nehyetmiş bir daha yapma diye. Öyle mi? İkincisi sarih ama sahih değil demiştik. Öyle değil mi? İkincisi sarih ama sahih değil. Yani men edrake ruku'a fakat edrake raka'a rivayeti de sarihtir. Yani rukuyla rekatın idrak edileceğine dair ama sıhhati ihtilaflıdır dedik. Lakin Fatiha'nın rükün olduğu, Fatiha'sız namazın olmayacağı, Fatiha'sız namazın eksik olduğu, Fatiha okumayanın namazın olmadığı gibi hem Bukhari hem Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu onlarca rivayet ise bunlar üzerinde ihtilaf olmayan rivayetlerdir demiştik. Evet. Devam edelim mi? Yeter mi? Yeter mi? Geriye ne kaldı şimdi? Şurut-u sıhhaden hutbe ve hutbenin şekli, sünnetleri, vacipleri, olmazsa olmazları onlar kaldı. Onları da bir dahaki dersimize inşallah işleriz. Evet. Sorusu olan var mı? Buyur. Mesela ikinci rekata mesela dışarıdan gelen biri birinci rekatını kullanıyor, ikinci rekatını kullanıyor. Nasıl olacak ki? Ona göre niyet etsin. He, sen şey yaparsın o zaman. Yani kendi Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Ne olarak galibuzzan sende ne şekilde yerleşmişse ona göre muamele edersin. O şekilde namaza gidersin. Diyelim sen cuma diye girdin namaza. Bir baktın sen birinci rekat herhalde dedin. Düşündün girdin. Rukudan sonra ne de olsa bir rekat daha var dedin. Namaza girdin baktın imam selam verdi. Sen kalkıp dört rekat kılacaksın. Öğlen namazını tamamlayacaksın. Tamam. Çünkü orada o vakit iki namazın da mahalli. Yani cuma namazının da mahalli, öğlen namazının da mahalli. Öyle değil mi? Sen galibu zannınla hareket ettin. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Namazı bitirdin, baktın namaz bitmiş. Sen kalkıp dört rekat öğlen namazını kılacaksın. Evet. Hocam, cuma namazının sayısı 12'dir diyen kişilerin istidrarının yanlış olduğunu söyledi. Bu yanlış noktası neresi? 12 kişidir cuma namazı cemaat sayısı. Şimdi hadis şu. Peygamber aleyhissalatü vesselam cuma namazını kıldırırken Şam'dan bir kervan geldi. Peygamberimizin etrafındaki insanlar peygamberimizi bıraktılar. Aleyhissalatü vesselam. Kervana koşuşturdular. Peygamberimizin yanında sadece 12 kişi kaldı. Ne alaka? Yani 12 kişi kasten mi kaldı? Hani biz 12'miz kalalım, 11'e düştük mü cuma namazı batıl oluyor diye mi kaldı? Değil. Yani o 12 kişi belki ravi 12 kişi de değil yani. Tahminen de söylüyor olabilir. Yani tek tek saymamış da olabilir yani. Tahminen 12-13 kişilik bir grup kaldı. Şimdi buradan 12 kişi oldu mu cuma sahihtir. 12 kişi olmazsa cuma batıldır. Böyle bir delil çıkmaz buradan yani. Öyle mi? Ne zaman çıkar? Sahabe biliyordu ki 12 kişinin altına düştü mü cuma namazı batıl oluyor. Ondan dolayı 12 kişi yani kalkmadı, diğerleri kalktı gitti. Böyle bir şey var mı? Yok. Yani böyle bir şey söylemek için ortada bir kast olması lazım. O 12 kişinin orada kalmaya kastetmiş olmaları lazım. Böyle bir şey de yok. Böyle bir şey yoksa bu istidlal metodu yanlış bir istidlal metodu. Yani burada hadisi bize sevk eden ravinin kastı 12 kişiyle olur, 12 kişinin dışında olmaz. Değil ki biz diyelim burada adedi onun için zikrettiği. Adedi bir vakayı beyan etmek için zikrediyor. Anlaşıldı? Başka sorusu olan? Çadır, kıldan evler diyor. Tamam. Çadır, kıl çadırlar var ya. Şimdi bir bez çadırlar var. Bir işte Kaddafi mesela Amerika'ya falan gittiğinde Beyaz Saray'ın önüne kıl çadır kurduruyor ya işte kıldan çadır. Bedevilerin kullandığı çadır kurduruyor mesela. Hala Bedeviler var yani. Hala aynı Bedevi. Devlet reisi olmuş olsa da tağut. Bedeviliği devam ediyor. Çadırların nevleri farklı farklı. Yani pamuktan çamurlar var, şey çadırlar var. Kalite kalite yani bir de. Aynı zamanda zenginliğe göre, yaşanılan yerin hava şartlarına göre göçebeler farklı şeyler kullanıyorlar. Farklı çadırlar kullanıyorlar. Tamam. Başka? Tamam inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.